پاک جو کیا جاتا ہے کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے وراثت سے محروم کر دیا بھی اب مرنے کے بعد اس کو وراثت نہیں ملے گی؟ نہیں ایسا نہیں، وراثت تو ہر صورت میں ملے گی اس کو، کہ بیٹے کو یعنی کہ آک کر دیا، نافرمان بول دیا، گھر سے اس کو نکال دیا، جیل کے اندر بند کروا دیا، جبکہ بیٹا مسلمان ہے تو وہ محروم نہیں ہوگا، اگر مرتد ہو گیا تو وراثت سے محروم ہو جائے گا، تو چاہے باپ آک نہ بھی کرے گلے لگا لے اس کو مرتد کو تب بھی وہ آک سے وہ وراثت سے محروم ہوگا، ورنہ یہ کہ نافرمانی کی حد تک جبکہ مسلمان ہے تو باپ کچھ بھی کرے اس کو، لاکھ روز اخبار میں 10 بار دے کہ میں نے آگ کر دیا وراثت نہیں دوں گا، تب بھی ہم باپ مرے گا تو اس کو وراثت ملے گی، ورثہ ملے گا اس کو، حقدار ہے عند الشرع، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.